Sayaktine apantas diniru natyan metu saking wong sutra papeki lamun becik gane muru iku pantas sira anggo Sekar kambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katuluar soka tutuh kapatuh pandati ah.